Amintirea ta mă doare. Mai greu tu m-ai plecat. Te-am iertat, chiar dacă nu am fost eu cel vinovat. M-ai lăsat atunci când îmi era mai greu, tu m-ai plecat. Te-am iertat, chiar dacă nu am fost eu cel vinovat. Mai greu tu m-ai plecat. Te-am iertat, chiar dacă nu am fost eu cel vinovat. M-ai lăsat atunci când îmi era mai greu, tu m-ai plecat. Te-am iertat, chiar dacă nu am fost eu cel vinovat. Ce zi?